ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 maja, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie 9. doba akcji ratowniczej kopalni Zofiówka, dochodzenie w sprawie wczorajszego ataku nożownika w centrum Paryża i politycy w Trójce o zapowiadanym przez PiS obniżeniu pensji samorządowcom. Jeden z trzech poszukiwanych górników kopalni Zofiówka odnaleziony, ale bez oznak życia. Jego ciało ratownicy zlokalizowali wieczorem w zalewisku podczas wypompowywania wody, poinformowali po północy przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wciąż trwa poszukiwanie dwóch pozostałych górników. Jednocześnie trwa wypompowywanie wody z wyrobiska. Z powodu wysokiego stężenia metanu konieczne jest wypompowywanie wody za pomocą układu pomp zasilanych sprężonym powietrzem. Z uwagi na zagrożenie metanowe oraz możliwe niekontrolowane jego wypływy, nie można ryzykować uruchomienia pompy elektrycznej. To była relacja Joanny Opas. Wstępne wyniki dochodzenia w sprawie wczorajszego zamachu w centrum Paryża wskazują na to, że napastnik był terrorystą. W wyniku ataku nożownika jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne, stan dwóch jest poważny. Marek Brzeziński. Informacje na temat okoliczności, w jakich doszło do ataku, podał prokurator Paryża François Molins, który przybył na miejsce wydarzenia, do jakiego doszło w ruchliwej turystycznej dzielnicy stolicy Francji, w okolicach Opery. Napastnik został zlikwidowany przez policję. Według świadków, co trzeba potwierdzić, agresor krzyczał: Allah jest wielki. Według wstępnych danych był to zamach przeprowadzony przez osobę należącą do organizacji terrorystycznej. Wcześniej przedstawiciel związków zawodowych policji stwierdził, że wszystko wskazuje na to, iż był to atak terrorystyczny. W tej chwili tak zwane państwo islamskie nie ma środków na przeprowadzenie zamachów na wielką skalę. Zostały im ataki przy użyciu noża czy ciężarówki. Tak było tym razem. Obawiam się, że na tym się nie skończy. W dochodzeniu udział bierze specjalny oddział antyterrorystyczny zajmujący się rozpracowywaniem grup islamskich zamachowców. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Korea Północna poinformowała, że podjęła działania techniczne, aby zlikwidować poligon, na którym przeprowadzała próby nuklearne. Zapowiedziała także uroczystość z okazji rozpoczęcia procesu denuklearyzacji. Ma ona się odbyć między 23 a 25 maja i mają być na nią zaproszeni dziennikarze ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. To bardzo dobry i chwalebny gest przed wielkim spotkaniem na szczycie 12 czerwca, ocenia prezydent USA Donald Trump. Wtedy ma się spotkać w Singapurze z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu rząd zajmie się obniżeniem pensji samorządowcom, zapowiadał w Trójce wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik z PiS-u. Przekonywał, że tak zwaną ustawę kominową o spółkach komunalnych trzeba przyjąć jak najszybciej. Mówił, że projekt rozporządzenia jest już w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Tam jest załącznik, ten załącznik tabelarycznie pokazuje, jak będą obniżane wynagrodzenia i sądzę, że to jest dobry ruch. Uchwalenie ustawy o spółkach komunalnych popiera Grzegorz Długi z Kukiz15, bo jak tłumaczył, w spółkach często dochodzi do nadużyć. Burmistrz, wójt czy prezydent zarabia przyzwoite pieniądze, ale oczywiście w porównaniu z rynkiem prywatnym nie jakieś tam wybitne. Natomiast osoba z jego nominacji, jego zięć, wujek czy przyjaciel polityczny, będąc szefem wodociągów, zarabia już pieniądze de facto jakie chcą. A Piotr Zgorzelski z PSL-u pytał w Trójce. Dlaczego za to rozpasanie PiS-u mają płacić Bogu ducha winnego samorządowcy? Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci? No dlaczego? Skoro od kilkunastu lat nie mieli żadnych podwyżek, a po drugie ustawa o finansowaniu samorządu terytorialnego uniemożliwia im w odróżnieniu od ministrów branie jakichkolwiek nagród. Kilka dni temu parlament przyjął ustawę, zgodnie z którą będą obniżone pensje posłów i senatorów. Parlamentarzyści mają zarabiać o 20% mniej. Dokument został już skierowany do Kancelarii Prezydenta. I na koniec nagroda dla londyńskiego Muzeum Designu. Gala jej wręczenia odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. O wyróżnienie ubiegało się 40 instytucji z 22 krajów Europy. Nagrodę dla Europejskiego Muzeum roku 2018 odebrała dyrektor Design Museum w Londynie, Alice Black. Jestem zaszczycona, że nagrodę odbiera brytyjskie muzeum. Czujemy się dziś częścią Europy. Kapituła doceniła Design Museum w Londynie za zaprezentowanie kolekcji w kontekście globalnych technologicznych innowacji i szerokiej wiedzy o kulturze. Jury doceniło wysoki poziom interaktywności oraz wielopoziomowy i międzykulturowy dialog, który muzeum tworzy w przestrzeni publicznej. Wcześniej, w 2016 roku, nagrodę Emmy odebrało Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś chmury i przelotne opady deszczu na wschodzie kraju, ale dopiero po południu na zachodzie od rana słońce. Na razie na termometrach od 5 stopni w Zakopanem do 15 w Koszalinie. W ciągu dnia w stolicy Tatr 20 stopni, w Gdańsku 21, w Białymstoku 23, w Krakowie 24, w Warszawie 25, w Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polityka nie ma przerw. Dzieje się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W każdą niedzielę po 9 w studio Polskiego Radia 24 spotkają się przedstawiciele wszystkich kluczowych sił parlamentarnych i będą musieli zmierzyć się z Państwa pytaniami i opiniami. Uwaga! Przez cały tydzień, przez całą dobę, dzwoniąc pod numer 22 645 24 00, będą mogli Państwo nagrać pytanie lub krótki komentarz polityczny. 7 razy 24. Zapraszam w niedzielę po 9. Katarzyna Gujska. Polskie Radio 24. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Dzień Dziecka w Lidlu. Już jutro ponad 150 zabawek w atrakcyjnych cenach. Na przykład szeroki wybór klocków Lego w super cenach, a także rowerki, rolki i wiele innych. Wow, hulajnogi już od 79 zł za sztukę. Lidl, więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. W pierwszej godzinie naszego spotkania opowiadaliśmy o produkcjach, które związane były z postacią Karola Wojtyły, bo jesteśmy chwilę przed 98. urodzinami. Też opowiadaliśmy o premierze płyty Karol Wojtyła, Święty z Wadowic. To była produkcja pod patronatem Polskiego Radia. No to zostańmy przy tych naszych fantastycznych patronatach i kolejne wielkie muzyczne wydarzenie Nuty Wielkiego Pasterza na Góralską Nutę. Syczka se mący co to i błoko. Syczka se mący co to i błoko. Thank you. Noty Wielkiego Pasterza, Trybunie Tutki na góralską nutę. No już, to już państwo wiedzą, tak jak zapowiadałam, już się wszyscy domyślili w tamtej, w poprzedniej godzinie, że będziemy na Podhalu i na tym Podhalu zostaniemy. Moi goście, bo dawno nie widzieliśmy się w radiowym studiu, Anita i Krzysztof, Trybunie Tutki. Witam was pięknie. Witajcie bardzo pięknie. Dzień dobry. Krzysztofie, to ja ciebie poproszę o przedstawienie tego utworu w prawidłowej wersji góralskiej. Syćka se łomzycą. To takie najpiękniejsze życzenia góralskie, tradycyjne, które śpiewało się dawniej młodej parze, w jakichś wyjątkowych chwilach, a potem Helena Bachleda, księdz Ulosz, nieżyjąca już poetka góralska, dopisała piękny tekst dedykowany Janowi Pawłowi II. I kiedy u nas bywał, zwłaszcza pod Giewontem w 97 roku w czasie hołdu górali polskich, zaśpiewali ją dla papieża wszyscy górale z różnych stron, z różnych regionów polskich, z różnych stron świata, którzy przyjechali na ten specjalny moment w Zakopanem. I od tego czasu stała się taką pieśnią bardzo narodową, rozpoznawalną. Śpiewamy ją przy wszystkich okazjach związanych z Ojcem Świętym i każdemu pewnie łezka się wokół kręci, bo wspominamy te najpiękniejsze chwile i w Watykanie, kiedy jako Trybunie Tutki graliśmy na placu Świętego Piotra i również dla Ojca Świętego. On kochał muzykę góralską i kochał to, co robimy. Była moc w tej muzyce, w tym śpiewie wtedy tam pod Wielką Krokwią ponad 100 górali, czy tak, nawet więcej? Tak, to były połączone chóry na czele z chórem Turliki. Wiele chórów góralskich, młodzieżowych, dorosłych. Z kilkuset muzykantów, którzy mieli ochotę, którzy chcieli zagrać pod Wielką Krokwią, no zostało to ograniczone tylko do 150, ale to była wielka orkiestra góralska, tradycyjna, która zagrała właśnie Janowi Pawłowi II. I ta muzyka z mocą niosła się aż pod Giewont. Tak, i dzisiaj z okazji wszystkich rocznic wspominamy ten moment i też staramy się zbierać takich dużych składach muzycznych połączonych kapel góralskich. A Trybunie Tutki ten utwór zaśpiewały i zarejestrowały w studiu Polskiego Radia Lutosławskiego razem z orkiestrą? Z warszawskim chórem międzyuczelnianym. Gościnnie był z nami też znakomity saksofonista, pianista Michał Kulenty, nieżyjący już. No, znakomita akustyka tej sali, znakomite nagranie. A ja mam wrażenie, że ci, którzy byli tutaj, wchodzili w skład publiczności, też usiłowali podśpiewywać, tak, prawda? Tak, cała sala śpiewała te utwory, bo to rzeczywiście takie hymny góralskie. My spotykamy się tutaj z kilku powodów, nie tylko z powodu tych 98 urodzin Karola Wojtyły, ale również dlatego, że w czwartek wystartował 21 Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Ty przez wiele lat zasiadałeś w jury jako juror. W tym roku również prowadzisz cały festiwal. Tak, od samego początku prowadzę festiwal. I jako konferansjer, również jako juror przez wiele lat mogłem obserwować, w jaki sposób ten polski folk, ta muzyka inspirowana tradycją się rozwija, Ma się dobrze? Ma się bardzo dobrze. W tym roku rekordowa ilość zgłoszeń. Z 54 zgłoszeń wybrano 12 zespołów, więc to są finaliści. To już są zespoły, których poziom oceniono bardzo wysoko. A oczywiście teraz już jury wybierze te, które są najbardziej oryginalne jako propozycje artystyczne, niepowtarzalne. Czyli ta muzyka cały czas ewoluuje, szuka nowych sposobów wyrazu. To nie jest tak, że umarła moda na muzykę. Tak, to nie jest gatunek po prostu, który możemy tak sobie nazwać lekko folk. To jest całe spektrum muzyki, począwszy od muzyki klasycznej, improwizowanej przez jazz, odniesienie do muzyki rockowej, reggae, do różnych części świata, do world music, które no, też ma swoją nazwę i funkcjonuje. Jest też dużo muzyki akustycznej, dużo muzyki wypływającej bezpośrednio z tradycji. Nowa tradycja. Zespół Trybuny Nietutki związany jest od początku z festiwalem Nowa Tradycja. Nie tylko przez osobę Krzysztofa jako jurora i konferansjera, ale też zespół był zapraszany wielokrotnie i korzystał z gościnności organizatorów Nowej Tradycji. W ubiegłym roku mieliśmy zaszczyt odebrania nagrody fonogramu roku za płytę Duch Gór Trybuniów Tutków z kwintetem Urmuli z Gruzji. I to było te budowanie mostów między innymi pomiędzy muzyką ludową polską, ale w ogóle taką tradycją ludową. Na festiwalu pojawiają się nie tylko utwory stricte ludowe, ale też pieśni religijne z tego nurtu ludowego wyciągnięte. One też radzą sobie nieźle? Też, z reguły to są bardzo ciekawe pomysły, jak wskrzesić te pieśni, bo część z nich już nie jest w użyciu. Zastępują je nowe, no może piękne, ale niestety bez tej specyficznej harmonii, bez tej szlachetności muzyki dawnej, a muzyka tradycyjna, ludowa jest bardzo bliska muzyce dawnej, klasycznej, którą dziś już określamy. Aż do korzeni się. Tak, więc no, zwłaszcza czasy baroku to był rozkwit tych pieśni na pograniczu muzyki sakralnej i ludowej. A jak jest w tej chwili w górach, na Podhalu? Czy te pieśni religijne, ludowe funkcjonują też w czasie liturgii, czy gdzieś przy okazji procesji, wydarzeń religijnych? Czy one też zostały gdzieś pochłonięte przez te takie tradycyjne w całej Polsce śpiewane utwory? Te współczesne, które teraz się wykonuje, tak. Te tradycyjne pieśni sakralne, zwłaszcza wielkopostne, te najpiękniejsze, ciągle są śpiewane. Właśnie w takich okresach Adwentu, Wielkiego Postu najczęściej słyszymy te dawne pieśni. I to jest piękne, że one są ciągle wykonywane. Górale organiści walczą o tą wspaniale taką grają. Góralskość muzyki. Natomiast górale w ostatnich kilkudziesięciu latach tworzą nowe pieśni ludowe ze słowami takimi no, religijnymi. A muzyka to jest tradycyjna muzyka góralska zagrana w sposób taki wolniejszy, bardziej szlachetny. Czyli rzadko się zdarza, żeby to rzeczywiście było może mało adekwatne do miejsca, czy dbamy o to, żeby to rzeczywiście było coś wyjątkowego, żeby to było podniosłe. I tutaj jako kapela rodzinna Trybuniów Tutków, grająca również muzykę tradycyjną, bo zespół Trybuny Nietutki specjalizuje się w tej muzyce inspirowanej tradycją, ale cała rodzina gra, więc uczestniczymy w tych wszystkich uroczystościach po to, żeby tradycja nie tylko nie ginęła, ale żeby się rozwijała. Moi uczniowie z Juczenki też są zachęcani, żeby brać udział tak spontanicznie przy okazji różnych świąt, jakichś ważnych wydarzeń, a czasami przy okazji pogrzebów. Wtedy jest chyba najpiękniej. A no właśnie, na Nowej Tradycji w tym roku również pojawiły się tak zwane pieśni przejścia Grochockiego i Odorowicza. Silva Rerum to nowa tradycja nowych pieśni pogrzebowych. Wyście mieli okazję posłuchać już tych pieśni przejścia? Tak, w ubiegłym roku myślę, że podobnie jak jury, jak publiczność, zachwycili mnie ci wykonawcy i bardzo się cieszę, że potrafili w taki sposób bardzo oryginalny stworzyć nową tradycję wykonania tych pieśni. To posłuchajmy jeden z utworów pieśni Przejścia Grochocki, Odorowicz, w tym roku na nowej tradycji. A ja chcę żyć. Przyjaźni przejścia Grochocki Odorowicz na nowej tradycji, nowa wersja, nowa propozycja tej muzyki ludowej również na pieśni żałobne. Pieśni żałobne na Podhalu też zyskują nową tradycję? Tak, przede wszystkim nową tradycją jest od kilkudziesięciu lat granie muzyki góralskiej na pogrzebach góralskich. Wybiera się oczywiście najbardziej szlachetne nuty, niekoniecznie w tonacjach molowych, bo przecież zdecydowana większość repertuaru to są tonacje durowe, ale dzięki właśnie takiemu też zapotrzebowaniu powstają ciągle jakby nowe warianty melodii smutnych, które będą odpowiednie na taką okazję. Anita, a na pogrzebach częściej śpiewają kobiety czy mężczyźni na Podhalu? Wydaje mi się, z wszystkich uroczystości pogrzebowych, w których uczestniczyłam, najwięcej brzmi muzyki, bez słów. Oprawa góralska uroczystości pogrzebowych polega na tym, że grane są nuty tradycyjne przez mężczyzn z kapeli, a nie tylko. Oczywiście pojawiają się basistki, prymistki. Najbardziej takim spektakularnym i do dzisiaj wzruszającym momentem, w którym też miałam okazję uczestniczyć, był pogrzeb świętej pamięci Władysława Trebunitutki, w którym uczestniczyło ponad 200 muzykantów góralskich. Przeszedł do historii chyba, jeśli chodzi o ilość, ale też i o atmosferę, która temu towarzyszyła. Było to bardzo przejmujące uczucie słyszeć i widzieć wszystkich muzykantów nad grobem jednego z najwybitniejszych prymistów góralskich, Władysława Trybunitutki. I od tego czasu coraz więcej zespołów na pogrzebach, nie tylko śpiewaków? To kapele góralskie, które właściwie często jest tak, że przychodzimy spontanicznie jako muzykanci, żeby oddać hołd osobie, która była zasłużona dla regionu, albo jednemu z naszych mistrzów, muzykantów, tancerzy, śpiewaków, ale też osób, które w jakiś sposób odcisnęło piętno na naszej kulturze. To też w pewien sposób przechowywanie tej tradycji w nowy sposób, tej kultury, tego co najbardziej takie zakorzenione w nas, w Podhalu, w was. A czy to walka o tą tradycję, o tą pamięć, to też używanie słów, które są tylko w obiegu na przykład regionalnym, tak jak nuta, bo tytuł płyty, z której graliśmy, z której rozpoczęliśmy nasze spotkanie, to Nuty Wielkiego Pasterza. Co to jest ta nuta? Nuta właściwie oznacza melodię, więc powinna być pisana, a że pochodzi z języka węgierskiego, w taki sposób znalazła się w góralskiej gwarze, więc powinna być pisana przez uskreską, a nie tak jak nuta z zapisu nutowego. Tak? Więc te nuty określają konkretne melodie i od przeważnie każda nuta ma swojego patrona, który lubił tą melodię śpiewać, grać, czasami ją współtworzył przez improwizację. Rzadko kiedy był kompozytorem tej nuty. Przeważnie, jak mówimy nuty sabałowe, myślimy na przykład o tych, które z lubością grywał Jan Krzeptowski Sabała, nasz góralski Homer, co zostało uwiecznione w literaturze. A potem ci słynni przewodnicy taczańscy, Stanisław Gąsińca Wawrytko, Stanisław Gąsińca z Lasa. Każdy z nich miał swoją nutę? Każdy miał swoją nutę. I my dziś też mamy swoje nuty, a ja mam tych nut coraz więcej, bo próbuję tworzyć nowe na wzór starych. Tą recepturę poznałem dokładnie od dziecka i ciągle jeszcze studiuję te tradycyjne po to, żeby tworzyć nowe, które będą równie dobre jak te stare. Czyli Wielki Pasterz też już zyskał swoją nutę. Tak, nuta papieżowo, bo tak mówimy, na tą, do której ułożono słowa dla Jana Pawła II, to właśnie papieska melodia z Podhala. To jeszcze raz zaśpiewamy, to będzie utwór tym razem. Hej, w górę za góralami, nowa nuta, nowa muzyka góralska. Orłem być to jest wyzwanie, takim dumnym i szlachetnym. Z góry dobrze syćko widzieć, niebo pokazować innym. Hej, górę za górami, bądź tą ruści złego słowa. Hej, górę za górami, unieśmy się tu bez słowa. Dostał kasę, z prądem płynie wino płatą. A tyś warła się urodził, winnaś lecieć wysoko. Hej, górę za góralami, choć ją ruści złego słowa. Hej, górę za góralami, unieśmy się duchem znowa. Przecie dla nich jest padlina. Co by widzieć, ta jest góra, musi kasi być dolina. Hej, górę za góralami, choć ją ruści złego słowa. Hej, górę za góralami, unieśmy się tu bez słowa. Państwo słyszą, te nuty góralskie żywiołowo są przyjmowane absolutnie w całej Polsce, ale też nie tylko w Polsce, bo i na całym świecie. Hej w górę za góralami to utwór z płyty Nuty Wielkiego Pasterza Trybunie Tutki, które dzisiaj u mnie w studiu w osobach Anity i Krzysztofa. Nuty Wielkiego Pasterza, drugi powód, dla którego spotykamy się, właściwie już kolejny, to płyta Mocna Nuta Tischner, w której też w tej produkcji wzięliście udział jako Trybunie Tutki. Tischner, mocna nuta, to też chodzi o taką nutę tischnerowską? Tak, myślę, że Tischner też ten miał tytuł swoją ma wiele znaczeń, ale Tischner miał wiele ulubionych nut, a przede wszystkim jego nutą było mówienie do nas takim językiem, który wszyscy rozumieliśmy, a równocześnie, który był głęboko filozoficznie nasycony wielkimi myślami, a przez ten język nawiązujący do góralszczyzny, przez cytaty gwarowe, przez posługiwanie się historiami tetmajerowskimi, Tischner umiał do nas przemówić, do naszych serc i słuchaliśmy go i rzeczywiście teraz bardzo nam go brakuje. Władysław Trebunia-Tutka znał się bardzo dobrze z księdzem Tischnerem. Były takie dyskusje, jak Władysław powiedział, że to jest dobrze, to jest dobrze i ksiądz Tischner miał swoją nutę, a Władysław miał swoją nutę i tak się troszeczkę czasami przepychali. Myślę, że obserwując te spotkania i w naszym domu i w każdej sytuacji, kiedy spotkaliśmy się z księdzem Tischnerem bardziej prywatnie i bardziej oficjalnie przy różnych posiadach góralskich, czyli takich wieczornicach, spotkaniach Związku Podhalan, bo przecież był kapelanem Solidarności i Związku Podhalan, zawsze tata, Władysław Trebunia-Tutka, miał tak wielki szacunek do księdza profesora, że prawie nic się wtedy nie odzywał. A potem jeszcze, kiedy dowiedział się, że został Platonem w tischnerowskiej historii filozofii po góralsku, to można powiedzieć, że mu już całkiem mowę odjęło i zastanawiał się, dlaczego tak Tischner go uhonorował, ale myślę, że Tischner był jak wspaniały reżyser, który do swojego spektaklu dobiera aktorów, którzy idealnie spełnią te role, w które im wpisano. Wiadomo przecież, na czym polegają główne punkty filozofii Platona i Władysław spełniał je doskonale, po prostu jako taki góralski, samorodny, taczański Platon. A czy nie uważacie, że ksiądz Tischner tak troszeczkę, teraz zaryzykuję, może przewrócił góralą w głowach? Tutaj Krzysztof kiwa głową, tak? Tak, tak. No, tak jak już wcześniej, początkiem XX wieku, nastąpiła mitologizacja góralszczyzny, która nam się bardzo spodobała. Tak Tischner to kontynuował w taki sposób, że podbudowywał nas w naszej dumie, z naszej tożsamości, z tego, że jesteśmy góralami, z tej tradycji pięknej. No, ale niestety, można powiedzieć, na swoje nieszczęście, myśmy w to jako górale za bardzo uwierzyli. No i teraz robimy wszystko jako zespół. W swojej twórczości staram się też uświadomić góralom, że jeżeli mamy być dumni z siebie, to tylko za to, co rzeczywiście robimy. Nie za czyny naszych dziadów, pradziadów, li tylko, ale za to, jacy jesteśmy dzisiaj. A jakiego Tischnera ty zapamiętałeś? Jaki się jawi w twoich oczach? Przede wszystkim bardzo pogodny, otwarty na wszystkich, słuchający bardzo. Zawsze słuchał z największą uwagą czasem zupełnie prostych myśli, prostych ludzi, ale cenił sobie spotkania i to podkreślał, że człowiek wtedy jest człowiekiem, kiedy spotyka się z innym. A nie tak kiwa głową? Miałam też okazję poznać księdza Tischnera na studiach i taką cechą, którą zapamiętałam na całe życie, była niesamowita otwartość na drugiego człowieka, niezależnie od tego, kim był i co reprezentował. Wydaje mi się, że tego nam dzisiaj bardzo, bardzo brakuje. No i ogromne poczucie humoru w tym celował. Wszyscy uważali, może niektórzy uważali, że opowiada różne wice, czasami nawet biskupi czy księżak troszkę go podpuszczali, że może coś wesołego opowie, a on po prostu mówił tak ewangelicznie, przypowieściami, tylko to były przypowieści góralskie. Tischner, mocna nuta. Na tej płycie znalazł się również twój tekst Nad przepaścią. To też jest taki przerobiony przez ciebie, zrozumiany Tischner? Jako zespół Trebunia-Tutki zostaliśmy tutaj zaproszeni jako goście, więc pozwoliłem sobie sięgnąć do inspiracji Tischnera, czyli do Tettmayera. Tak jak on widział góralszczyznę, tak spróbowałem iść jego śladem i z tej inspiracji powstał tekst Nad przepaścią, o skrzypcach, o moich emocjach osobistych bardzo, które no, jakby w otoczeniu taczańskiej przyrody są zupełnie inne niż góral przeżyłby je na nizinach. Więc raczej śladem emocji, uczuć, tischnerowskich fascynacji. Muzyka do utworu Nad przepaścią też wypływa z wyraźnych inspiracji górskich, karpackich i to jest spójne. Wydaje mi się, że Kazimierz Przerwa Tetmajer, ulubiony pisarz, ulubiony poeta księdza profesora Tischnera, jest również ulubionym poetą Krzysztofa Trebuni-Tutki i bardzo, bardzo bliskie są te źródła inspiracji i tej wrażliwości góralskiej, o której już wielu dzisiaj zapomina. Skrzypecki moje, skrzypki kochane, co tak dziś ogrzewnie płacę cię. Cy struny marzną, cy was łzy pieką, cy się znowa sercem wadzicie. Przysły dni chmurne, późno jesienne, śnieg przykurzył syndyl siłą mgła. Ciemność w dolinach, słonko się skryło, dusza ledwo mi nie uciekła. Nie minie cudne, piekło mi nie strasne, kiedy nad przepaścią trzeba iść. Kuda we wirchy, pojrzem daleko i do skrzypce mogą wierne być. Na moje niebo w sercu nowe nuty zasiało. Chciałem i kciesyć swoją muzyką, w mojej dusy hino wiatr grał. Hej, te muzyki, dziwna matura, głupia mi ma coś nią narobiać. Nie chcę pojechać, co se zalubi, choćby diabłu trzeba dać. Niebo minie cudne, piekło minie strasne, kiedy nad przepaścią trzeba iść. Pójdę na wierchy, pojrzę daleko i o skrzypce mogą wierne być. Niebo minie cudne, piekło minie strasne, kiedy nad przepaścią trzeba iść. Pójdę na wierchy, pojrzę daleko i no skrzypce mogą wierne być. Niebo minie cudne, piekło minie strasne, kiedy nad przepaścią trzeba iść. Pójdę na wierchy, pojrzę daleko i no skrzypce mogą wierne być. Niebo minie cudne, piekło minie strasne, kiedy nad przepaścią trzeba iść. Pójdę na wierchy, pojrzę daleko i no skrzypce mogą wierne być. Nad przepaścią, Trebuni-Tutki, Krzysztof Trebunia-Tutka, słowa i muzyka inspirowana Tetmajerem. Ten Tetmajer żyje w tych góralach i ani to jest tak, że nikt już nie pamięta, że to są słowa na przykład Przerwy Tetmajera, tylko tradycyjne, ludowe, góralskie. No jestem trochę onieśmielona, że muszę to powiedzieć, ale tak rzeczywiście jest, że niewielu było niegórali, którzy tak bardzo czuli góralszczyznę jak Kazimierz Przerwa Tetmajer, ale na szczęście są górale, którzy czują i to, co inspirowało Tetmajera, i to, co inspiruje współcześnie górali, i mają to w sercach. Myślę tu o Krzysztofie, który siedzi obok, się uśmiecha. Od lat pisze nową muzykę góralską. To jest specyficzny nurt w jego twórczości. Opiera się na tradycyjnym przepisie na stworzenie takiejż muzyki. Z tradycyjne instrumentarium, skala góralska w warstwie tekstowej. Bardzo tradycyjne, wręcz ortodoksyjne podejście do tradycji, do jej przejawów, obyczajowości, otoczenia górskiego życia, życia pasterskiego. Te nuty, nowe nuty góralskie, które powstały na potrzeby różnych projektów zespołu Trybunie Tutki, dostały błogosławieństwo Władysława Trybunie Tutki, który... A to nie jest łatwe wcale. Absolutnie, bo no, chwalenie swoich nie leży w naturze góralskiej. Władysław rzadko chwalił. Jeżeli powiedział, że te nuty nowe, nuty Krzysia, gra mu się tak samo dobrze jak te stare, to już jest naprawdę pierwszej próby komplement. Nie wiem, czy Krzysztof miał okazję usłyszeć go tak wprost, bo to z reguły było wypowiedziane gdzieś tak ad hoc. Ale ojciec było pięknie grał te moje nuty i to wystarczyło, że po prostu nadawał im jeszcze więcej tego charakteru góralskiego, bo przecież na tym to polega, że tą tradycję naszą cenimy za to, że jest właśnie taka oryginalna, niepowtarzalna, odrębna. A ta nowa tradycja, czyli nowa muzyka góralska, to było określenie, które powstało wcześniej niż jeszcze nowa tradycja, tak, nasza radiowa. W latach 90., kiedy po wspólnym muzykowaniu z Twinkle Brothers z Jamajki, no w tym roku mija 25 lat od wydania pierwszej płyty, od tego eksperymentu, który można powiedzieć śmiało już teraz po latach, wstrząsnął sceną muzyki inspirowanej tradycją w Polsce, bo po prostu był na tyle dziwnym, jak się wydawał, eksperymentem, a dziś to już klasyka, no i wracamy do tego na festiwalu reggae w Ostródzie, zagramy wspólnie z Twinkle Brothers 7 lipca. Po tym eksperymencie powstał zespół Trybunie Tutki i dla zespołu zacząłem pisać melodie, które były nowe, miały nowe teksty do słów poetów podhalańskich i odważyłem się pisać te melodie tylko dlatego, że wcześniej robili to inni i znając tradycyjny repertuar bardzo dobrze, wiem, że swoje nuty napisał Bartuś Obrochta, czy napisał, zagrał, a potem ktoś je dopiero zapisywał, ale Bartuś miał je zapisane w głowie, w sercu, w swojej duszy. Tak samo Sabała w znacznej mierze dokomponowywał coś do tej tradycji, którą odziedziczył. I tak po kolei wszyscy we współczesnych czasach, potem w XX wieku Andrzej Knapczyk-Duch, Władysław Zarycki, no i w końcu Krzysztof Treboniotu. Postanowiłem się odważyć i myślę, że w wielu wypadkach się udało, choć nie cała twórczość to nowa muzyka góralska, bo... A ten projekt, który, bo to nie wasz pierwszy projekt z Tischnerem, macie też swoją przygodę i muzyczną z Tischnerem, również jeszcze z Władysławem Trybunią. To płyta Tischner nagrana przez zespół Trybunie Tutki wspólnie z WW, z zespołem Wojciecha Waglewskiego. Piękna przygoda, kiedy mogliśmy zagłębić się w... Z jednej strony w taką góralszczyznę, ale z drugiej strony w te myśli Tischnera. Myśli Tischnera dzięki Romanowi Kołakowskiemu, który napisał piękne teksty. Ja też odważyłem się wtedy napisać kilka tekstów inspirowanych Tischnerem, ale bardziej przez historię filozofii po góralsku, bo to jest po prostu bliższe naszej gwarze, kulturze. Jest osadzone w kontekście tradycyjnym. Filozofia po góralsku, filozofia dramatu. Pierwszą jasnością, a zawarciem się powiek, jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto chwila Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką, jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim, drżącym serca zabiciem, trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Trybunie Tutki. Dobrze, jakie nie buziła na tym pudlisku. No właśnie, ja muszę się o to zapytać. Co oznaczały te słowa? Taki bardzo piękny, podniosły utwór. A na koniec? To taki żarcik, który realizator nagrania zostawił. W czasie muzykowania wspólnego Trybuniów z WW w studio bywało wesoło i radośnie. I przypomnieliśmy sobie słowa naszego stryja, który kiedyś powiedział tacie, żeby odłożył gitarę i wziął skrzypce, bo jakoś jako starszy, tradycyjny góral nie był przekonany do gitary i powiedział tacie, dobrze sło, kiedy nie burzyłeś na tym pudlisku. No i tak zostało. Cała prawda o góralach, a wy budujecie cały czas mosty pomiędzy muzyką nowoczesną a tradycją, pomiędzy filozofią Tischnera a góralami, pomiędzy Podhalem a Jamajczykami. To już jest 20, które? Most polsko-jamański od 25 lat się buduje, zbudował się, ale żeby pełnił swoje funkcje, to muszą po tym moście przechodzić ludzie. I tymi mostami chodzą ludzie na naszych koncertach, które planujemy również w tym roku. Jubileuszowy z okazji 25-lecia tego spotkania muzycznego Trybuniów Tutków z Jamajczykami, koncert w Ostródzie na festiwalu reggae. Odbędzie się 7 lipca i dzisiaj już zapraszamy. Ale też zbudowaliście most pomiędzy Podhalem a Gruzją. To zupełnie niesamowity, mistyczny, duchowy most. Tak, to jest most wiszący pomiędzy Kazbekiem w Kaukazie i naszym Giewontem Tatrzańskim. Zbudował się jakiś czas temu i ma się świetnie. Gramy Ducha Gór w Polsce, za granicą. muzyczna przyjaźń Trybuniów Tutków i Kwintetu Urmuli owocuje wieloma pięknymi koncertami, które są bardzo żywiołowe. Oprócz muzyki i śpiewu, pięknego śpiewu charakterystycznego dla górali podhalańskich i przepięknych głosów gruzińskich, jest też taniec góralski. I gruziński, i nasz podhalański. I to niezwykle wychodzi i jest to też wizualnie zjawiskowe, ponieważ i górale z Gruzji, i górale z Podhala potrafią tańczyć razem i nic tu się ze sobą, wszystko ze sobą gra. Razem, a równocześnie każdy jest indywidualnym tancerzem, indywidualnym muzykiem. To jest jakby sedno tego góralskiego charakteru. I o to chodzi. Była Jamajka, byli Gruzini. Gdzie dalej? Do Boliwii? Zapraszamy jeszcze w wakacje na koncerty z Trybuniów Tutków, z projektem Duch Gór, z zespołem Urmuli z Gruzji. Będziemy na festiwalu w Czeremsze, na festiwalu Oktawa Kultur w Białymstoku. W sierpniu będziemy na znakomitym festiwalu Karpaty Ofer w Nowym Sączu. A resztę to państwo muszą sobie szukać, sprawdzać i szukać. No to na zamknięcie naszej opowieści, takiej opowieści między wschodem a zachodem, między wschodem a zachodem. Kiedyś studiując architekturę u profesora Zina, właściwie co drugi wykład zaczynał tym zdaniem, że nasza kultura cała i muzyka, kultura muzyczna, ale też architektura jest jakby między wschodem i zachodem. Krzysztof Trybunia-Tutka, Anita Trybunia-Tutka i zespół Urmuli, Agnieszka Trzeciakiewicz, między wschodem a zachodem. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Przed południem, w